Gernika, geure buruan! Bate, eru, lau! Mila eta bederatxereun, hogeita mazazpigarren ordea, oroitzapen batzu, ez ezik, bertute bat, ebesterik, eire!